จดหมายฉบับนี้ต้นฉบับสอดอยู่ในหนังสือเก่าซึ่งซื้อจากร้านหนังสือเก่าที่เวิ้งนาครเกษมในราวปีพุทธศักราช2510ตรวจสอบจากวันที่ในหนังสือและถ้อยความแล้วน่าจะเป็นหนังสือของหลวงวิเทศวาทีกระทรวงการต่างประเทศเมื่อไปช่วยราชการกองทัพเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีครั้งไปปราบห้อที่12จุไทยคัดมาโดยคงตัวสะกดแบบเดิมเมืองหลวงพระบาง22มกราคมรัตนโกสินทร์ศก108ถึงพ่อพรฉันรีบเขียนหนังสือนี้เพื่อจะฝากไปกับคณะของท่านแม่ทัพที่จะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ส่วนรีโปรตการเซอร์เวย์นั้นได้แยกอยู่ในซองหนึ่งต่างหากส่งตรงไปที่กองเสนาบดีแล้วตั้งแต่หนังสือฉบับสุดท้ายที่ฝากไปจากเมืองสุยฉันไม่ได้ส่งข่าวมานานพอสมควรตั้งใจว่าจะเขียนมาหลายวันแล้วแต่ก็หาเวลาไม่ได้ในระยะที่ผ่านมาต้องเดินทางไม่ได้หยุดเวลานี้นับว่าท่านแม่ทัพเสร็จราชการทัพแล้วเตรียมการที่จะกลับไปกรุงเทพในวันพรุ่งนี้เมื่อวานได้ทำการเลี้ยงพระและเจริญพระพุทธมนต์เลี้ยงเจ้านายฝ่ายลาวและข้าราชการฝ่ายสยามเพื่อลากลับกรุงเทพบรรดาท้าวพระยาทั้งหลายที่หลวงพระบางได้จัดงานรื่นเริงขึ้นในตอนค่ำมีการแสดงเป่าแคนเล่นขับทุ้มและอื่นๆเป็นที่สนุกสนานงานนี้เจ้านายฝ่ายลาวมากันมากฉันได้เห็นว่าคนทั้งหลายมีความอาลัยท่านแม่ทัพมากตั้งแต่กองทหารมาตั้งอยู่ที่นี่ท่านแม่ทัพและกองทหารได้จัดการกับพวกห้อธงเหลืองจนสงบราบคาบแล้วท่านแม่ทัพยังได้ช่วยจัดระเบียบราชการและบำบัดทุกข์แก่ราษฎรหลายสิ่งที่เมืองนี้ทั้งจัดระเบียบการเก็บอากรการจัดหาน้ำสะอาดไว้ที่สระใหญ่ที่วัดวิสุนการตั้งโรงพยาบาลสำหรับชาวเมืองที่เจ็บป่วยไปจนกระทั่งให้เงินยืมแก่ท้าวพระยาลาวเพื่อไปสร้างบ้านเรือนที่ถูกพวกห่อเผาทำลายครั้งที่พวกห่อมาตีหลวงพระบางเมื่อรู้ว่าท่านแม่ทัพจะกลับกรุงเทพเจ้านครหลวงพระบางกลัวพวกห่อและพวกฝรั่งเศสจนถึงกับมีหนังสือวิงวอนขอให้ท่านแม่ทัพอยู่ต่อไปอีกท่านแม่ทัพได้ส่งหนังสือไปกราบบังคมทูลเข้าไปแล้วต่อมาได้รับพระบรมราชโองการว่าเนื่องจากมีราชการสำคัญในการปักปันเขตแดนพระราชอาณาเขตจึงต้องให้ท่านแม่ทัพกลับไปปรึกษาข้อราชการที่กรุงเทพส่วนทางหลวงพระบางเองได้โปรดเกล้าให้พระพลับสดานุรัตปลัดทัพเป็นข้าหลวงและบังคับทหารอยู่เมืองหลวงพระบางแทนท่านแม่ทัพไปก่อนและให้หลวงดัสกรปลัดอยู่ช่วยราชการที่นั่นส่วนตัวฉันเองนั้นเมื่อเสร็จราชการทางท่านแม่ทัพแล้วได้รับคำสั่งให้ช่วยพระวิภาคซึ่งทำหน้าที่เป็นฝ่ายเซอร์เวย์จนเสร็จจึงจะกลับเข้ากรุงเทพก่อนถึงฝนการที่พวกลาวเกรงพวกห่อนั้นฉันไม่มีข้อประหลาดใจอันใดตลอดเวลาที่มาช่วยราชการที่นี่ฉันได้ยินความร้ายกาจของพวกห่อที่ปล้นราษฎรสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทั้ง12จุไทยแต่พวกกองทหารฝรั่งเศสที่อยู่ในเขตเมืองยวนที่อยู่ใต้ปกครองกับพวกทหารยวนที่อยู่ในบังคับพวกฝรั่งเศสพวกนี้มีเล่ห์กลร้ายกาจนักดังที่พวกเราในกระทรวงรู้กันอยู่ว่าพวกฝรั่งเศสมีความต้องการเอาแผ่นดินชายพระราชอาณาเขตซึ่งอยู่ติดกับเมืองยวนและได้กระทำทุกทางที่จะหาเรื่องเป็นข้อพิพาทก่อนที่ฉันจะออกเดินทางมาพอพวกฝรั่งเศสรู้ว่าพวกเราจัดกองทัพขึ้นไปปราบพวกห่อที่12จุไทยฝ่ายฝรั่งเศสก็ขอจัดทหารขึ้นไปสำรวจบริเวณชายพระราชอาณาเขตด้วยโดยอ้างว่าติดกับชายแดนยวนที่อยู่ใต้ปกครองเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ต้องยอมให้ฝรั่งเศสจัดพนักงานไปกับกองทัพด้วย2คนเวลานี้ก็ได้ยื่นหนังสือขอตั้งที่ทำการกงสุลขึ้นที่เมืองหลวงพระบางซึ่งไม่เห็นมีเหตุสมควรว่าจะตั้งขึ้นทั้งการค้าการขายกับเมืองหลวงพระบางทางฝรั่งเศสก็หามีไม่ฉันคาดว่าหากไม่เร่งตัดไฟเสียแต่ต้นเรื่องเส้นเขตแดนพระราชอาณาเขตที่ติดกับเมืองยวนจะเป็นเรื่องที่เกิดข้อพิพาทได้ในหนังสือฉบับก่อนๆนี้ฉันได้เล่าสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นมาแล้วหลายอย่างการมาราชการหัวเมืองเช่นนี้ต้องเดินทางมาในถิ่นกันดารมีการเจ็บไข้ได้ง่ายๆอากาศที่หัวเมืองพัวพันห้าทั้ง6หนาวเย็นและอยู่ข้างจะอับชื้นเวลาหน้าหนาวก็หนาวมากพวกทหารที่ไปทัพล้วนแต่เจ็บไข้กันส่วนมากตัวฉันเองโชคดีที่ยังไม่เจ็บป่วยอันใดอยู่ที่หัวเมืองได้เห็นสิ่งต่างๆที่แปลกจากกรุงเทพอย่างเรื่องการนับถือผีสางที่หลวงพระบางมีผู้คนนับถือพุทธจำนวนมากมีวัดอยู่หลายวัด แต่ผู้คนที่นี่ยังเชื่อถือผีกันโดยทั่วไปในเมืองนี้มีการสร้างศาลเป็นเรือนหลังใหญ่ๆมี5ห้องบ้าง7ห้องบ้างเมื่อถึงฤดูที่จะเข้าทรงฆ่ากระบือหมูเป็ดไก่คราวละนับร้อยๆตัวเรียกกันว่าเป็นพิธีใหญ่ของเมืองหลวงพระบางพวกคนทรงผีที่พวกลาวเรียกกันว่าที่นั่งผีได้รับการนับถือในบรรดาราษฎรท่านแม่ทัพได้เรียกพวกคนทรงที่มีผู้คนนับถือมากราว11คนมาประชุมพร้อมกันนิมนต์เจ้าอธิการซึ่งเป็นใหญ่ในอารามทั้งปวงมาพร้อมด้วยเจ้าท้าวพระยาลาวแล้วชี้แจงว่าพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ควรเส้นไหว้ผีสางและฆ่าสัตว์ตัดชีวิตซึ่งเป็นการขัดกับหลักพระศาสนาจากนั้นก็สอบสวนซักไซ้พวกที่เป็นคนทรงผีคนเหล่านั้นก็รับสารภาพว่าหามีผีที่ไหนมาเข้าทรงไม่การเข้าทรงนั้นเป็นแต่การแซงทำเพราะต้องการหากินกับพวกราษฎรที่นับถือท่านแม่ทัพได้บอกว่าโคและกระบือที่ราษฎรพากันฆ่ามาเส้นผีเป็นกำลังในการทำนาหาเลี้ยงชีพมิควรจะฆ่าให้ล้มตายจำนวนมากเช่นนี้บรรดาผู้ที่มาประชุมก็เห็นพร้อมกันท้าวพระยาฝ่ายลาวก็ประกาศเลิกพิธีทรงผีไปทั่วทุกแห่งศาลที่ปลูกขึ้นใหญ่โตด้วยไม้กระดานท่านแม่ทัพก็ให้รื้อลงไปปลูกเป็นเรือนทหารที่หัดใหม่บรรดาศาลเล็กๆก็ให้เผาทิ้งเสียการทรงผีที่เมืองหลวงพระบางก็สงบไปยังมีคนจำนวนหนึ่งแอบทำการทรงผีอยู่บ้างแต่ก็เป็นจำนวนน้อยและต้องปิดเป็นความลับความเชื่อเรื่องผีสางของราษฎรลาวมีอยู่ทั่วไปยิ่งในบรรดาชนเผ่าที่อยู่บนภูเขาเช่นพวกข่ากระแจและชนเผ่าอื่นในป่าดงยิ่งนับถือกันมากถึงเวลางานปีใหม่ก็ต้องฆ่าวัวฆ่าควายเส้นไหว้กันทุกปีคนเหล่านี้ยังงมงายในเรื่องคุณสายมนต์ดำต่างๆฉันไม่เชื่อถือในเรื่องเช่นนี้แต่ได้ประสบเหตุอันแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่อาจอธิบายให้ผู้ใดฟังด้วยเหตุผลในปัจจุบันสิ่งที่ฉันได้พบมานั้นหากเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วมาบอกเล่าให้ฟังฉันเป็นไม่เชื่อแน่และขอยืนยันว่าเรื่องที่ฉันจะเล่าต่อจากนี้โดยพิสดารเป็นความสัตย์จริงทั้งสิ้นเมื่อปลายเดือน8ท่านแม่ทัพได้รับท้องตราเรื่องหัวเมือง12จุไทยท่านจึงมีคำสั่งให้คณะเซอร์เวย์อันประกอบไปด้วยมิสเตอร์คอนลินขุนสุนทรกับตัวฉันเดินทางไปยังเมืองแถลงเพื่อทำแผนที่ในเวลานั้นพวกห่อได้แตกไปจนสิ้นแล้วก็จริงอยู่แต่ก็ยังวางใจไม่ได้จึงต้องมีกองทหารไปด้วยกองหนึ่งบัญชาการโดยนายเพชรลับเลฟเตแนนพวกเราออกเดินทางจากเมืองหลวงพระบางตั้งแต่เช้าด้วยเรือเล็ก4ลำขึ้นตามลำน้ำอูในเวลานั้นเป็นฤดูน้ำน้อยกระแสน้ำไม่แรงนักแม่น้ำอูแคบกว่าแม่น้ำโขงมากสองข้างเป็นป่าดงไม่ใครมีบ้านเรือนราษฎรหลายแห่งที่เรือผ่านไปฉันได้เห็นว่าหมู่บ้านรกร้างเพราะผู้คนพากันหลบหนีพวกห่อที่ปล้นสะดมในตอนเย็นนั้นเมื่อเดินทางไปถึงเมืองขวาริมฝั่งแม่น้ำอูพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดทั้งฝีพายรวม23คนได้ตั้งค่ายพักแรมที่ริมน้ำอูเหนือจากตัวเมืองขวาราวหนึ่งเส้นหลังจากกินข้าวเย็นแล้วฉันได้นั่งสนทนากับมิสเตอร์คอนลินและขุนสุนทรถึงราวยามหนึ่งมิสเตอร์คอนลินและขุนสุนทรเข้าที่พักแล้วส่วนฉันยังไม่ง่วงจึงสมัครจะนั่งเขียนหนังสือต่ออีกสักพักหน่อยวันนั้นเป็นคืนเดือนมืดทั่วบริเวณริมหาดกว้างโล่งมีแต่แสงไฟโคมที่ใช้เขียนหนังสือตรงที่พักของเราเป็นหาดทรายมีก้อนหินขนาดใหญ่เป็นแห่งๆเลยจากนั้นไปเป็นตลิ่งสูงชันดังกำแพงขนาดยักษ์ที่ขวางแม่น้ำกับป่าดงทึบที่อยู่ข้างบนราวเกือบสองยามฉันง่วงเต็มทีเมื่อเข้ากระโจมที่พักได้ฉันก็สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจงคุ้มครองรักษาให้ตัวฉันและคนอื่นๆที่ไปร่วมราชการด้วยกันให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ฉันทำปกติทุกวันเมื่อตัวของฉันสวดมนต์เสร็จแล้วฉันมองไปยังแม่น้ำที่อยู่ถัดจากเต็นท์ที่นอนไปราว15วาและเห็นแสงสว่างลอยพุ่งขึ้นจากผิวน้ำแสงนั้นสีเหลืองนวลราวกับแสงโคมไฟถนนผิดแต่ว่าสว่างเย็นตากว่าชั้นแรกฉันนึกถึงลูกไฟที่ลอยขึ้นจากแม่น้ำโขงในวันออกพรรษาซึ่งคนที่เคยเห็นแถบเมืองพลพิสัยและเมืองหนองคายเล่าให้ฟังแต่ที่เคยได้ยินมานั้นเป็นลูกไฟสีแดงคล้ายพลุหรือตะไลหาเป็นลำแสงสีเหลืองนวลดังที่ปรากฏต่อตาฉันในเวลานั้นไม่แสงสว่างนั้นพุ่งขึ้นจากใต้ผิวน้ำอยู่ครู่หนึ่ง ฉันพยายามจ้องดูว่าเป็นแสงสะท้อนจากที่ใดก็หาเห็นที่มาไม่รอบๆสองข้างแม่น้ำล้วนเป็นป่าไม่มีแสงไฟจากบ้านเรือนหรือจากสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนอันใดนอกเสียจากความมืดฉันคะเนดูจุดที่เห็นแสงนั้นอยู่ใกล้กับแก่งหินก้อนใหญ่ในลำน้ำเป็นก้อนหินที่ใหญ่กว่าก้อนหินอื่นในบริเวณนั้นแสงนั้นสว่างอยู่ราว 2-3 มินิตก็ค่อยๆจางหายวูบลงไปในน้ำวันรุ่งขึ้นหลังจากกินข้าวแล้วกำลังเตรียมตัวที่จะออกเดินทางมิสเตอร์คอนลินและขุนสุนทรมหารือเห็นด้วยกันว่าเพื่อให้การเดินทางสะดวกเร็วขึ้นควรเดินทางบกตัดตรงเมืองแถลงโดยไม่ต้องใช้เรือพายอ้อมเดินทางจากเมืองขวาแม้จะต้องตัดขึ้นเขาสูงอยู่บางช่วงแต่ใช้เวลาเดินทางเพียง5วันก็ถึงเมืองแถลงได้ส่วนพวกฝีพายก็จะเอาเรือย้อนกลับไปคอยฟังคำสั่งอยู่ที่เมืองขวาเวลานั้นพวกห่อก็แตกพ่ายสงบลงสิ้นแล้วจึงวางใจได้ไม่มีเหตุให้ต้องระมัดระวังอันใดเคร่งครัดก่อนพวกเรือออกเดินทางฉันได้ขอให้เรือลำหนึ่งพาไปส่งยังบริเวณที่เห็นแสงประหลาดเมื่อตอนกลางคืนอาศัยหินก้อนใหญ่กลางลำน้ำที่หมายตาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเป็นที่สังเกตเมื่อขี่เรือไปถึงก็เห็นว่าตรงนั้นกระแสน้ำไม่แรงนักมีความลึกเพียงระดับหน้าอกน้ำในแม่น้ำอูใสสะอาดดีจึงพอสามารถมองเห็นหินกรวดใต้น้ำได้ฉันให้พวกฝีพาย4คนช่วยกันดูว่าใต้ท้องน้ำจะมีสิ่งใดที่พอจะเป็นสาเหตุแห่งแสงสว่างได้เมื่อพิจารณาดูทั่วบริเวณก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติอันใดกำลังที่จะหันหัวเรือกลับพวกฝีพาย2คนทางท้ายเรือก็เอะอะขึ้นคนหนึ่งชี้ลงไปในแม่น้ำฉันเดินไปชะโงกดูพยายามมองลงไปก็ไม่เห็นสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเสียจากก้อนหินแลกรวดทรายบนพื้นใต้น้ำเมื่อเพ่งดูก็เห็นบางสิ่งบางอย่างสีดำมีลักษณะแปลกกว่าก้อนหินอื่นๆฝีพายคนหนึ่งขออนุญาตลงไปในแม่น้ำซึ่งไม่ลึกมากนักเพียงระดับหน้าอกจากนั้นก็ก้มลงดำสู่ใต้พื้นน้ำพวกฝีพายอีก3คนยืนมองดูอยู่บนเรือสักครู่ใหญ่คนที่ดำน้ำก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งชูขึ้นเหนือศีรษะสิ่งดำๆที่เห็นนั้นคือพระพุทธรูปที่เป็นสีดำทั้งองค์เมื่อขึ้นมาบนเรือฉันพิจารณาดูก็เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปทองสำริดฝีมือช่างลาวสูงราว2คืบนั่งแบบสะดุ้งมานแต่ตัวองค์พระมีตะไคร่ติดอยู่มากจึงแลดูเป็นสีดำเมื่อกลับมาถึงฝั่งบรรดาคนที่รอคอยอยู่ณที่นั้นได้เห็นพระพุทธรูปแล้วมีความยินดีมากขุนสาธิตบอกว่าเป็นนิมิตดีในการมาราชการครั้งนี้ทุกคนสงสัยว่าฉันรู้ได้อย่างไรว่าที่นั่นมีพระจมน้ำอยู่ฉันได้เล่าถึงแสงประหลาดที่เห็นเมื่อตอนกลางคืนบรรดาคนที่ไปราชการร่วมกันเลื่อมใสศรัทธามากจนถึงเดี๋ยวนี้ฉันยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าแสงประหลาดที่เห็นเมื่อตอนกลางคืนนั้นเกิดจากอะไรมิสเตอร์คอนลินเห็นว่าอาจจะเป็นแสงของสิ่งของหรือวัตถุธาตุที่ฝังอยู่ในองค์พระนั้นสามารถเปล่งออกมาจากใต้น้ำได้ในตอนกลางคืนหรือไม่ก็เป็นแสงสะท้อนอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นธรรมชาติในตัวเองฉันยังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียวว่าจะมีแสงอันใดเช่นว่านั้นและหากเป็นว่าด้วยเหตุนั้นแสงสว่างก็ไม่น่าจะพุ่งขึ้นจากน้ำมาบนอากาศได้ถึงเพียงนั้นได้บางคนที่ไปด้วยก็ว่าเกิดด้วยพุทธานุภาพแห่งคุณพระหรือเทพพยดาที่รักษาพระพุทธรูปองค์นั้นดลบันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นพระพุทธรูปองค์นั้นพวกเราได้อาราธนาอัญเชิญไปเมืองแถลงด้วยงานราชการที่ได้รับมอบหมายก็สำเร็จลุล่วงไปได้หาได้มีอุปสรรคแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจนเสร็จราชการแล้วเมื่อฉันเดินทางกลับก็อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นั้นไปยังเมืองหลวงพระบางด้วยเมื่อถึงเมืองหลวงพระบางฉันได้นำพระพุทธรูปไปให้ท่านแม่ทัพได้เล่าให้ท่านฟังถึงที่มาโดยพิสดารท่านมีความเห็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นของเจ้านายท้าวพระยาลาวที่นำลงเรือไปแล้วเกิดตกหล่นในระหว่างการเดินทางท่านแม่ทัพเห็นว่าพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของลาวจึงได้ให้นำไปถวายเจ้าอธิการวัดวิสุนเพื่อประดิษฐานไว้ณที่วัดนั้นเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะของสัปปะบุรุษสืบไปขอจบเพียงเท่านี้ขอฝากความระลึกถึงพวกเราที่กระทรวงด้วยฉันคาดว่าปลายเดือน4คงจะได้กลับกรุงเทพมาราชการหัวเมืองครั้งนี้ฉันรู้ตัวว่ายิ่งอยู่นานไปก็ออกจะติดใจความสงบของหัวเมืองลาวผู้คนมีน้ำใจได้พบเห็นสิ่งต่างๆให้ได้เรียนรู้ทุกวันและได้รู้จักมิตรสหายเพิ่มขึ้นหลายคนระลึกถึงเสมอวิเทศวาที